Lukas bab 20. Ing sakwijine dina, Gusti Yesus mulang lan gelarke kabar kabungane Gusti Allah marang wong akeh ning gereja gedhe. Para pengarepi imam, para guru kitab lan penuntune bangsa Yahudi padha mara. Wong-wong kuwi takon marang Gusti Yesus. Guru, apa kowe bisa nduduhke saka ngendi panguasamu kanggo nindakke kabeh perkara kuwi? Sopo sing ngekei panguwasa marang kowe? Gusti Yesus terus ngomong. Aku uga kepingin takon marang kowe. Jajal ngomong. Sopo sing ngekei panguwasa marang Yohanes kanggo mbaptis wong? Gusti Allah apa manungsa? Wong-wong terus padha rembukan. Sing siji ngomong marang liyane. Kepriye awake dhewe sing nyauri? Nek awake dhewe ngomong sangka Gusti Allah, mengko dekne bakal ngomong. Lah kene ngopo kowe kok ora padha percaya marang Yohanes? Nanging nek awake dhewe ngomong sangka manungsa, awake dhewe mengko dibandemi watu karo wong akeh iki. Awit wong-wong kuwi kabeh nganggep Yohanes nabi. Dadine wong-wong mau terus semaur ngene marang Gusti Yesus. Awake dhewe ora ngerti. Gusti Yesus terus ngomong, "Nek ngono, kowe ya ora tak omongi sapa sing ngekei panguwasa marang aku kanggo nindakke kuwi mau kabeh." Gusti Yesus ngekei gambar marang wong-wong mau unine. Eneng wong duwe kebon drive, kebone disewakke marang wong tani. Sing duwe kebon terus lunga ado lan manggon nang kono sampai suwi. Kadung wis wayahe ngunduh, sing duwe kebon ngongkon slavi marani wong-wong sing padha nggarap kebone, kongkon jaluk bagiane sangka pametune. Nanging wong sing dikongkon mau dipentungi karo wong sing nggarap kebone, terus dikongkon balik tanpa nggawa apa-apa. Wong sing duwe kebon terus ngongkon slavi liyane. Nanging slavi iki uga dipentungi lan diolok-olok karo sing garap kebon. Terus dikongkon balik tanpa nggawa apa-apa. Sing duwe kebon terus ngongkon slav meneh kaping telune. Nanging kongkonan kuwi uga dipentungi terus dibuang nang sak njabane kebon. Entek-enteke sing duwe kebon mikir, saiki apike kepriye? Aku tak ngongkon anakku dhewe wae. Anak sing tak tresnani. Menawa wong-wong kuwi ngajeni marang anakku. Nanging kadung para penggarap kebon mau weruh anake sing duwe kebon teko, terus padha rembukan ngene. Anake sing duwe kebon iki enake dipateni wae supaya awake dhewe entuk warisane. Wong-wong kuwi terus nyeret anake sing duwe kebon nang sak njabane kebon terus dipateni. Gusti Yesus terus takon marang wong-wong sing padha ngrungokke. Saiki para penggarap kebon mau bakal dikapakke karo sing duwe kebon. Wis mesti nek wong sing duwe kebon drive bakal teko lan mateni para penggarap lan kebone bakal disewakke marang wong liya. Kadung krungu tembunge Gusti Yesus mau, wong sing ngrungokke terus ngomong, "Iku rak bakal kelakon." Gusti Yesus nyawang wong-wong mau terus ngomong, "Nek ngono, apa to tegese ayat iki? Watu sing ditampik karo wong sing tukang gawe omah, awit dianggep ora eneng gunane, ya kuwi jebul watu sing apik dhewe. Sopo sing tiba nang watu kuwi, bakal ajur mumur, lan sopo sing ketiban watu kuwi, bakal remuk." Para guru kitab, lan para pengarepe imam, ngerti nek gambar kuwi kanggo dekne kabeh. Mulane padha kepingin nyekel Gusti Yesus sing waktu kuwi. Nanging padha wedi karo wong akeh. Kekarepane mau terus diundurke dhisik, ngenteni waktu sing bener. Wong-wong kuwi terus padha kongkonan wong siji loro sing dibayar. Kongkon etok-etoke wong apik sing ngetokke pitakonan-pitakonan marang Gusti Yesus. Tujuane namung kanggo ngeneng dekne. Dadine, nek Gusti Yesus ngetokke tembung sing kleru, wong-wong duwe jalaran kanggo nyekel dekne. Lan masrake dekne marang gramange. Wong-wong kongkonan mau terus ngomong ini marang Gusti Yesus. Guru, awake dhewe ngerti nek sembarang sing mbok wulangke lan mbok gelarke kuwi bener kabeh. Awake dhewe uga ngerti nek kuwi ora wedi marang sapa-sapa, nanging namung nggelarke apa kekarepane Gusti Allah. Saiki awake dhewe kepengin ngerti bab iki. manut agamane awake dhewe iki mbayar belasting marang ratune entuk apa ora? Gusti Yesus ngerti nek wong-wong kuwi duwe tujuan sing ora apik. Mulane dekne ngomong. Delok, aku kepingin weruh duit perak kene. Kuwi eneng gambari sapa? Lan eneng tulisane apa? Wong-wong tersemawur, gambare lan tulisane ratune. Gusti Yesus terus ngomong. Nek ngono, kekno marang ratune apa sing wae ratune. Lan kekno marang Gusti Allah apa sing wae Gusti Allah. Mengkono kuwi ketok nek wong-wong kongkonan kuwi ora bisa ngeneng Gusti Yesus ning ngarepe wong akeh. Wong-wong padha gumun lan ora wani ngomong apa-apa. Eneng wong Saduki siji loro mara ning nggone Gusti Yesus. Wong Saduki kuwi ora percaya nek wong mati bakal tangi meneh. Wong-wong iki takon marang Gusti Yesus. Guru, Nabi Musus wis ngekeki wet marang awake dhewe kabeh ngene. Nek-nek wong lanang mati ninggal bojo tanpa duwe anak, sedulure lanang kudu ngepek rondo sing ditinggal mati kuwi. Tujuane supaya nukulke turunan kanggo sedulure sing mati. Saiki eneng sedulur pitu sing barep kawin nanging terus mati tanpa ninggal anak. Randane terus dipek karo adike sing nomor loro. Dene uga mati. Terus dipek karo sing nomor telu. Mengkono kuwi, mbok randane sampe wis dipek karo sedulur pitu kabeh. Nanging padha mati tanpa ninggal anak. Entek-enteke randane yo mati pisan. Lah besok nek wong mati padha tangi, wong wedok kuwi dadi bojone sing endi? Awet wong lanang pitu kuwi kabeh wis tau dadi bojone wong wedok kuwi. Gusti Yesus terus semawur. Ing donya kene, wong lanang lan wong wedok padha kawin. Nanging wong lanang lan wedok sing kaanggep pantes ditangekke sangka pati lan urip ing jaman kelanggengan kuwi ora padha kawinan. Bakali kaya mulekan. Awit ora padha mati meneh. Wong-wong kuwi padha dadi anake Gusti Allah. Awit wis padha ditangekke sangka pati. Nabi Moses dhewe ngomongke kanthi cetha nek wong mati bakal ditangekke meneh. Nang tulisan sing ngomongke bab grumbul ri sing murup dekne ngarani Gusti Allah, Gusti Allahe Abraham, Ishak lan Yakub. Gusti Allah kuwi duduk Gusti Allahe wong mati, nanging Gusti Allahe wong urip. Awit kanggo Gusti Allah, wong-wong kuwi kabeh urip. Eneng guru kitab siji loro sing ngomong, tembungmu kuwi pancen bener tenan, guru. Wong-wong mau wis ora wani takon apa-apa meneh marang Gusti Yesus. Gusti Yesus terus takon marang wong-wong mau. Lah kepriye kok wong bisa ngarani Kristus kuwi turunane Ratu David? Lah mongko Ratu David dhewe nang kitab Mazmur ngomong ngene, Gusti Allah ngomong marang Gustiku, kowe njagongo nang tengenku nganti tekan waktune mungsumu padha tak telukke marang kowe. Nek Ratu David nyebut dekne nganggo tembung Gusti, lah kepriye Kristus kok uga dadi turunane? Donge wong kabeh cek ngrungokke marang dekne, Gusti Yesus ngomong marang murid-muride. Padha sing ati-ati karo para guru kitab. Wong-wong kuwi padha seneng nganggo salin dawa, seneng dibagekke karo wong-wong nang pasar. Nek nang sinagoga apa nang pesta, senenge milih jagongan sing kajen. Nanging wong-wong iki padha ngrampas omahe rondo-rondo lan kanggo mamerke apike padha ndedonga sampai suwi banget. Wong-wong kuwi mesti bakal disetrap sing abot tenan.